بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 14 min shahri llahi lmuharam mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kifayatu lmutaabid wa tuhfatu lmutazahid lilhafidh lmundhiri rahimahu llahu taala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر حفظه الله تندرينا الباب الرابع في الدعاء والذكر ما يقال عند القيام من النوم أذكار ندعاء ambazo muislamu huleta anapoamka kutoka katika usingizi. Raw ibn Abbas radiyallahu anhu maqal kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha qama min al-layli yatahajjadu qal Allahumma lakal hamdu anta nuru as-samawati wal-ardi wa man fihin wa lakal hamdu أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق محمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك متفق عليه قال قوله أنت نور السماوات والأرض معناه ذو نور أي خالقه قيل نور الدنيا في الشمس والقمر وقيل منور قلوب عباده المؤمنين للهداية والمعرفة وقوله قيوم السماوات والأرض أي القائم بأمرهما قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى قوله ما يقال عند القيام من النوم أورد المصنف رحمه الله في هذا الموضع ما يتعلق بما يقال عند القيام من النوم مؤلف رحمه الله ametaja katika sehemu hii yale yanayofungamana na adhkar anazitamka muislamu wakati anapoamka kutoka katika usingizi. Wa dhakara rahimahullah ba'd al-ad'iyyati wal-adhkar al-'azimati al-fadilati allati tuqalu 'inda al-qiyam min an-nawm. Na hapa akataja baadhi ya du'a na adhkar adhimu zilizo na ubora ndani yake ambazo husemwa wakati mtu anapoamka usingizini. Walaallahu wallahu a'lam bada'a bima yuqalu 'inda al-qiyam min an-nawm li sharaf adh-dhikri wad-du'a'i fi dhalika al-waqti wa 'azimi makanatihi. Na huenda mwandishi rahimahullah wallahu a'lam ameanza na kutaja adhkar na adhiya zinazoletwa mtu anapoamka kutoka usingizini kwa sababu ya utukufu wa kumtaja Allah na kumuomba katika wakati huu, na cheo cha hii dhikri ya wakati huu kikubwa mbele ya Allah, sababu ikizungumziwa hapa kuamka ukitizama makini ya kusudiwa kuamka kwa ajili ya qiyamul layl, so ule wakati wa thuluthi ya mwisho ya usiku, sababu ndipo alipokuwa akiamka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ule wakati una utukufu mkubwa sana. Wama yatarattabu alayhi min al-ajri al-azim wa thawab al-jazil liman yukrimuhu Allah wa yuwaffiquhu lil-inayati bid-du'a'i wadh-dhikri 'inda qiyamihi min nawmihi. Na yale yanayopatikana katika ajri kubwa na thawabu kwa yule ambaye Allah atamkirimu na kumwafikisha kuwa na inaya na dua na kumtaja Allah anapoamka usingizini. والعبد إنما يوفق للعناية بالذكر عند قيامه واستيقاظه من نومه إذا كان مشتغلا بالذكر متحريا له في أوقاته الفاضلة. نمجه هو فكيش وكتك كون عناية نكون شغليش نكون تاج الله وكاتي نقومك وسنجزيني إكيو يمنيوي أجي شغليش نذكر نكون تاج الله na achunga sana zile nyakati zilizo na ubora wa kumtaja Allah, akawa ni mwenye kujibidisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajri ala lisanihi sahlan yasiran duna ana'in au mashaqqa. Kukaona ulimi wake kwa usahali tumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mpaka anapoamka kutoka katika usingizi wake. Subhanallah. Ukijishughulisha na adhkar na kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, ukiamka tu kutoka usingizini, kitu cha kwanza kabisa utamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiangalia kwa makini utakuta kuwa wengi sana katika watu wanapoamka usingizini hawakumbuki kumtaja Allah. Wengi sana, kitu cha kwanza atamka usingizini afikiria ima ni kama kwenda kujisaidia ama kwenda kula ama kwenda kufanya vile vitu vingine ambavyo vya kawaida kawaida, lakini mara nyingi ajisahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala anapoamka, kwa sababu si jambo lake alilolizoea, si jambo lake analoishi nalo. Lakini ikiwa mtu aishi na adhkar, faman kana hadha da'bu فإنه أول ما يستيقظ من النوم الذي هو بمثابة الموتة الصغرى يبادر إلى ذكر الله ويقبل على الذي طالما انشغل بذكره. إكي ومجا نكويداياك يكم تاج الله كوينه جنبو لكوانزا أكي يمكا كتوكتك وسنجزي واكي أمبو وسنجزي أو kule kulala kwake ni kama kufa, ni kufa kudogo kule. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa atakimbilia kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye wakati wote ameshughulishwa kumtaja, akitembea amtaja, akiwa peke yake amtaja, ana wirdi yake yomi kwa siku, pengine na Qur'an kiasi fulani amtaja Allah subhanahu wa ta'ala, katika kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kuleta adhkar, adhkar sabah wal masa, adhkar an-naum, na kila sehemu ambayo kuna dhikri imewekwa kisheria ajibidisha kuileta, huyu atakumbuka kufanya adhkar. Thumma huwa aidan dakhala fi nawmihi ala dhikri ala dhikrillah. Tizama, huyu ameingia katika usingizi wake pia kwa kumtaja Allah, bimaana alifanya adhkar an-naum. فتكون يقظته كذلك كوكوامكا كواكي وتكوى هيفو هيفو. وهذا كله من الشرف العظيم والخير الكثير الذي يناله العبد بذكره لربه سبحانه وتعالى. وتكوفهم كوبو أمبوه باتا أمجا ألي جزويشكم تاجكو إنك الله سبحانه وتعالى. نبيب جيوليز نفسياكو ni kipi kinachokuzuia wewe kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala? Kitu gani? Yaani ikiwa kuna ibada sahali katika ibada nyingi unazifanya ni ibada ya dhikr, kwa sababu kinachofanya ni ulimi. Ulimi hauchoki, unajua, katika kiungo cha mwanadamu ambacho hakichoki. Kwa mfano mguu, jaribu kutembea, tembea we, utajikuta ule mguu mwisho wa uma au miguu ya uma, ukikaa wataka kukandwa. Ama fanya mazoezi ya mkono yote, kama ni chuma beba ama nini, vituko vote vya watu wafanya, utasikia mara moja ifanya nini, ushachoka. Tumbo uchoka, kiuno uchoka, shingo uchoka, ila ulimi. Aweza kukaa mtu akapiga gumzo kuanzia usiku mpaka asubuhi, siku ya pili haamki, misuli ya ulimi ya uma. Ama niambie mtu hapa misuli yake ya ulimi ya muma, moja asemee, awe atakuja na kituko ambacho hakijatokea. Ushawahi kujiuliza ile jambo? Ushawahi siku moja kujiuliza, mbona huu ulimi hauchoki, huu unena tu, unena tu? Aweza kaa mtu na mwenzake ukapiga gumzo, wallahi siku nzima apiga gumzo tu, kimaliza wewe leta, kimaliza kisaiki leta kingine hivi. Hakuna wakati atakuwa sema mimi sasa ninachoka. Yani labda achoke kitu kingine, achoke akili, achoke macho kwa kukaa macho sana, labda achoke mwili, lakini huu ulimi. Subhana rabbakal khallaq, ameumba Allah hauchoki, ulimi hauchoki kabisa. Kwa hiyo kitu gani ambacho cha kuzuia kutumia kiungo hiki katika kumtaja Mola wako, wakati ni jambo sahali sana? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Kama swalia Mtume sallam, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Ukiwa peke yako watembea, huna mtu ambaye wazungumza naye, mtaje Allah kwa wingi. Kabla ya kulala, soma adhkar, adhkar as-sabah, adhkar al-masa. Ukiwa ingia nyumbani kwako, mtaje Allah. Ikiwa watoka, mtaje Allah. Ukiwa nyumbani, weka nafasi sehemu ya kusoma Qur'an ndani ya nyumba yako, hata kama ni juzuu moja kwa siku, moja tu. Yalla uwezi nusu, usiwache. Nyumba itaiwe imeamirishwa na kisomo cha kusoma kitabu cha Allah. Haya mambo utayona ni sahali sana wallah. Lakini ukitaka kujua kuwa bila taufiki ya Allah mambo hayendi, tizama adhkar tu. Utakuta wengi katika watu aweza kusengenya yeye usiku mzima, lakini kumtaja Allah na kumbali kabisa. ومن أمارات وعلامات عناية العبد بذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا استيقظ من نومه بادر إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وكتاك جيوك وويو متاج الله وكو نفس نزوري كياسي وجاريب سبوكو نمتوك كميلي جيانغالي ونبوامك وسنجزيني. إكيوا ونبوامك وسنجزيني jambo la kwanza unaloanza nalo ni kumtaja Allah, wallahi uko kwenye neema kubwa sana. Hiyo ni tawfik kubwa Allah amekupa. Jiangalie mwenyewe, kila mmoja, balil insanu ala nafsihi basira. Jiangalie, je, mimi nikilala usingizi wakati wote, nikiamka nasema alhamdulillah, alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. Jambo la kwanza ukakumbuka kumtaja Allah, wallahi hiyo ni alama kubwa ya kuwa wewe una inaya na kumtaja Mola wako. Wala siyama idha kana hadha dhikr mutadhamminan alkalimat alarba'a allati hiya ahabbu alkalami ila Allah subhanahu wa ta'ala. Haswa haswa ile dhikri ikiwa imekusanya yale maneno manne yanayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. ألا وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أنا رسالة ندوغي ندوغي وإذا قلت ينفقوني يتوى فضائل الكلمات الأربع أبو تشيني كتك حاشية ميتاجة. هي رسالة بإذن الله وكي سومة itakusaidia sana katika kufahamu mwanzo maana yake hizi adhkar, na pengine itakupa himma ya kuzitamka kwa wingi sana. Kwani hivi wewe upungukiwa nini kusema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Mtume صلى الله عليه وسلم asema hizi kalima nne, khairun min ad-dunya wa ma fiha wa khairun mimma tala'at alayhi ash-shams. Bimaana sasa hivi ukisema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, hizi kalima nne, wewe umepata ajiri bora kuliko hii dunia na vilivyomo ndani yake katika mali watu ulionayo na katika kila ulichokuwa nacho katika hii dunia. Maneno manne tu. Ish qimati dunia hadi. Hii dunia ina qima gani ikiwa maneno manne tu ushaimaliza? Tena bora zaidi kuliko hii dunia au mafia. Saadi sio? Taib, kwa nini yani mtu afanye upungufu katika hili? Ushajiuliza kwa mfano, hamna hamna wewe kwa siku ukikisia waleta hizi dhikri mara ngapi? Ukikisia tu kwa mfano, sikwambia uweke idadi maaluma, sema ukikisia tu ufanye mara ngapi. Wallahi ikiwa wewe humswalii Mtume wa sallam na kuleta hizi adhkar kwa wingi, kwa wingi namaanisha nini kwa wingi? Yani aqal aqal shi'ani bil alaf, simaanishi kwa 100 au 200, yani aqal shay mathalan salata an-nabi akthar min 1000 marra. Kwa mfano ukijiangalia ukijiona uko chini, ujue kuna masaa mingi wayapoteza katika mambo ambayo hayana maana. Kwa sababu ukichunguza vizuri, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, haichukui sekunde ngapi? 5. Haichukui. Kwa ikiwa wewe ni mwingi wa kukariri kwa mfano dhikri kama hii, na hakika kuna masaa mawili matatu wa hakuna kazi ya kufanya, waweza kuzileta mara ngapi hizi dhikri? Utakuta kuwa yapita 1000. Sio nifahamu? Yapita maelfu. Sababu haichukui muda mrefu. Lakini sasa ukijiona kuwa hata 100 pia mtu afiki zile za adhkar sabah wal masa, la ilallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume sallama ataje fadhila kubwa za ule mwenye kusema mara 100 hii dhikr, kuwa hakuna yeyote siku ya kiyama atakuja na amal mfano wa yeye isipokuwa alifanya kama hiyo na ziada. Billahi alayki, yaweza kupita siku mpaka siku ya pili mtu alete dhikr la ilaha illallah. Yapita alfajiri mpaka alfajiri ya pili mtu hajasema la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in, mara 100 peke yake. Ya'jizu al-insan fi'la. Lakini masha Allah, lau kama utaanza kutaja mpira hapa, mtu aweza kuwa anajishughulisha na mambo kipuzi kama hayo, aweza kukupa tarehe ya mchezaji na nkwenda wapi, anunuliwa kule na bei yake, anyoa bei gani, jazi yake sio vana mbangapi, sio yote atakwambia, anyamazi bwana. Basi na kuna mengine sijakutajia na yaweka hapa, twamnunua yule, unajua mnunua nani wewe? Kabeji huwezi kununua hapa sokoni. Mengine alala alala haja atamani kula, hana chakula, nunua nani wewe? Nunua watu, tunamnunua safari hiyo. Tunaona zungumza pale pa kutawadha pale, jamaa tawadha anunua wachezaji. Wallahi ya akhi, sengine ukiketi usikie awamu sallallahu alaihi wa sallam, tumnunua tumuuza kwenye tomato hizi. Lakini ndio mazungumzo yao. Lakini ukija katika upande wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi tuna upungufu mkubwa mno. Wama ubarri'u nafsi, sote tuna upungufu mkubwa sana. Na wewe jichunguze, utaliona ili jambo, utaliona. Jiangalie ni muda gani wewe hukaa mtu mfunga mdomo basi la ilaha illallah. Pia inaweza kuwa ndo mauti yaje, huwezi kujua. Mwanzo hii kalima tauhid la ilaha illallah ndio ifanye iko na wewe maisha yako daima, sababu hujui wakati gani mauti yatakufikia. Basi yakakufikia, na wewe sema la ilaha illallah. Hiyo ndio neno lako la mwisho. funga mdomo paka mdomo anuka bwana. Akizungumza baba vipi huko? Alikuwa afanya tadhkar. Na wengi ukiona tembea barabarani kama mbe afanya adhkar kumbe zungumza shida zake. Naweza kumwona mtu barabarani kumbe balaa gani bwana, sijala mimi, sijui nitapata nini. Yaani si ati afanya adhkar, ana shida zake azungumza na nafsi yake tu. Leo mtapata taabu ikiwa utakuwa mbali na kumtaa. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ma'ishatan dhanka, utaishi maisha ya dhiki. Huku ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub, kimtaja Allah wallahi upata utulivu wa ajabu, moyo wako baridi, raha kabisa. Fa inna hadhihi alkalimat min ahammi alkalimat allati yanbaghi an yubadira almar'u ilayha idha qama min nawmi. Kalima kama hizi ni miongoni mwa kalimat muhimu sana ambazo mji atakana azikimbilie anapoamka usingizini. ومن كانت هذه صفته نقول ان بهذه صفاتك يكون هذي فلا شك ان دعاءه مستجاب. هنا شك كو دعاءك ان يقبلوا تتيونا هي الذكر ambao pia mikusanya hizi سبحان الله الحمد لله ان الله الله اكبر. قال وصلاته مقبوله واستغفاره مستجاب. نصلاك يا كسوالي قبلوا na istighfari yake kileta yakubaliwa, kama sayati fi hadithi Ubada radhiyallahu anhu, takuja huko mbele katika hadithi ya Ubada. Wa hadha kulluhu yadullu ala sharafi dhikri wa makanatihi fi hadha alwaqti, yote hii yaonyesha utukufu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu mkubwa sana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama watu wangejishughulisha na kumtaja Allah, mambo mengi sana yangeondoka. Hii kusengenya sengenya, hii kuchukua umbea kupeleka huku na huku, hii mambo ya fulani yule hivi na fulani yule hivi, mengi yangepungua. Waweza kuona hata tulab ilmu watu wamekaa. Wallahi kuna masala ambao wengi katika watu hawayazingatii. Watu waweza kusengenya kwa madai ya jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ni haki, lakini kwa kadri yake. Lakini mtu akaingia katika kumzungumza mtu mpaka mzungumza na yule mke wake na yule mtoto wake na yule kadha na yule kadha na yule biashara yake, mambo ambayo hayahusiani kabisa na ile swala wala hajali, ni bala. Yatosheleza kuwa mtu amekuuliza huyu fulani, ala yule hafai kumsikiliza kwa sababu mwana wa chuoni fulani amesema kadha wa kadha wa kadha. Alhamdulillah, khalas, intahena. Sasa jishughulishe na mambo mengine. Lakini pale kutoe kwa gumzo hilo ajabu. Ukimwambia tu fanya adhkaru ashakasirika. Unaona? Ikawa muda mrefu kamaona upoteza katika mambo ambayo hayana dharura. Nenda katika at-tarikh al-kabir lil-imam al-Bukhari rahimahullah, nakaisoma uangalie namna gani al-imam Bukhari alikuwa akizungumza watu. Qala fulan anhu kadha, kan janja mwerevu al-imam al-Bukhari asemi mimi nasema. Qala fulan anhu kadha wa qala fulan anhu kadha wa qala fulan anhu kadha na fulan asema kadha واتهمه فلان بكذا نياك زمنته فيه نظر سكت عنه وكيوانا متزمزيف وجيه وشانقك لكن إلي ورع وليكواناو يا جابس ورع يا سلف الصالح يا جابس كمت يسترسل في الكلام في الناس مبكا متو انجي كتك عرض يا متو انجي كتك نيني لا. Kila kitu kimepewa nafasi katika sheria kwa kadri yake, kwa kiwango chake, si kupita mipaka. Semeni kwa sababu liko hili kwa baadhi ya tulab ilmu. Kwa fulani majruh, khalas, intahena, alhamdulillah. Mwana wachuoni fulani amzungumza, khalas, intahena, situshughulishe sana. Ukija katika upande sasa wa ibada na adhkar, hapa ndio tutakana tuzidishe zaidi zaidi zaidi. Na hili hatusemi tufunge milango aljarh wa ta'dil, la la la, hii ni katika dini, lakini kwa kiwango ambacho sheria imekubali, si zaidi hapo, sababu ni dini pia na dini imeweka mipaka yake. Kwa hivyo Allah Allah ya ikhwani, Allah Allah, watu wakithirishe sana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, adhkar ni nyingi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fi almizan, habibatan arrahman, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Mtu pia hii yashindwa nayo. Ahabbu alkalam ila Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Nete hizo adhkar. Kanzu min kunuzi aljanna, la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Kwa hizo adhkar yatakana mtu akithirishe sana, na wewe kithirishe hizo adhkar, utajiona namna gani Allah akufanyia wepesi ibada zako. Hata ibada ya swala ya nyepesi kwako, ibada ya kufunga nyepesi kwako, ibada yote itakuwa sahali kwako maadamu wewe ni mwingi wa kumtaja Allah. La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Yule bwana alikuja akasema kuwa sheria zimemshinda, mambo yamekuwa mengi, Mtume sana akamuelekeza katika nini? Dhikr. Sababu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala yasaidia katika kila jambo. Na ndiyo maana Musa alayhi salatu wasalam akataka usaidizi wa ndugu yake Harun. Kwa nini? Kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Kumbushane katika kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Bali swala haikuwekwa isipokuwa kwa ajili ya kumtaja Allah. Wa aqimis salata li dhikri. Hey, naam. Hii hadithi tukuje kueleza insha Allah, pamoja na kuwa hakueleza kwa kirefu, sababu Sheikh hafidhahullah ana risala kwa jina al-maqalatul mufida, tuliwahi kuisoma hapo mwanzo mpaka mwisho, inaosherehesha hii hadithi. Kwa hapa atagusia gusia, kisha ataturejesha katika ile risala yake al-maqalatul mufida, sharh hadith jami' fi al-aqida. Ile risala tuliisomesha hapa nafikiri si kitambo, mwaka jana alhamdulillah, ambaye wataka aweza kurejelea risala nzima azungumzia kuhusu hii dhikr. Kwa tutagusia gusia tu insha Allah biidhnillah kidogo, kisha tusonge mbele. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.